أيها المسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دغيستيال برنامج كديرادة جمعها وتضواد ولباحي اللي قانو كلاءات كدغيستان ورباهنت إسلامي قاهي الفرقان. برنامج كا سيدة عادة سوتهاي تضواد والبوحان ديرادة كسارنا أما كفلان قيننا موضوع حساسي وواقعي ومركاسي دلك كجرة. وحانا كو عزونا برنامج كا أما كو مرتقاننا علماء الدين قضياش الدقنك ولاياتك إسلامية هي وجهها ضدك ما أنت هدو إلهي يرهدو برنامجك وحنكجها اللي ضونا ضم عيادك لدون جود أهان ضلك صوماليا مسلمك ووجهها يجار أهان أرنتي لشيء دوان إن مدحوينها دولة فدر على كنك اللقمة على حسن شيخ محمود وبدأ أو صحيحي تركيا أيده ولي بقى وعضيان لبضة قال ككو أنت هاي برلمانك دولة فدرالك برنامجك وحامرتكو تضباتكن الشيخ محمد بلي أو كمده علماء الدين تإسلامك يقولقن ولاياتك إسلاميك ينبضون محمد أحمد قوليت فرتاج أو أساقنا أفهيانك نقابضة ولايات إسلاميك بنادر سؤال أواذا انتين نقلن برنامجك وحان كده فرانا أن هذا الكي أي كسو صارتي حركة مجاهدين تأل الشباب قرشها قرعنا حسن شيخ محمود أو صحيحي بدا صوماليات دولة التركية وكان الشيخ علي محمود أو أرنتاسي كهلية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالًا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ما أنت أي تاريخ تهي كوب يتوانك بيش الشعبان سنة كنا فر بغل فرته شن هجرية كنا بيجان كوي لباتك بيش لبات لبات كنا فر لباتن ميلادية وحنو كهذينا heshiiska kooxda ridada ah iyo hoggaamiyahooda Xasan Maxamuud Xasan Guurte ay sheegeen inay la galeen Turkiga, kaas oo badda Soomaaliya lagu wareejiyay Turkiga. Hadaba hadii aan nahay xarakada Shabaab Al-Mujahideen, waxaan ka soo horjeednaa heshiis kasta oo lagu bixinayo baddeena iyo barrigeena iyo hawadeena intaba. Heshiiskan maanta ay sheegeen kooxda ridada iyo hoggaamiyahooda Xasan Guurguurte inay Turkiga la galeen, waxaan uga soo horjeednaa sida aan uga soo horjeednay heshiiskii Muuse Biixi uu la galay Xabashida. Mana jirto wax farqi ah oo u dhexeeya labadan murtad ee Xasan Guurguurte iyo Muuse Biixi oo midna xeebta Soomaaliya uu Xabashida siiyey, midka kalena uu Turkiga siiyey. إذ حق أولهنا ما جيرتو إناي برغة بدا يهودا صومالت سيسو دولادا ششاية وهشيسيو حارانا بادلا برعادنما بوب أنجيل لووسو قبنا أولو قيسانا يو خيرات كي أمد صوماليات و الله سبحانه وتعالى سيي كونا قلد يستي هشيس كان ما أهان هشيس كي يقوه الرئي تركيا أي كولا وريكتو قيبا كميدا dalka Soomaaliyeed waxay Turkiga horaan u qabsatay aeroportkii iyo tagedii Muqdisho, halkaas oo kumanaan xogsata ah iyo shaqaale Soomaaliyeed laga cayriyay oo xitaa loo diiday كوي دبرك كو حمالة راي شقوين كودينا تركي لغو وريجي وحي دلغة كسا ما يساتي دولة تركيو سلقي اقووينا عيدما تركيو كو ياشان ميل دلكو ده كبحسن وحي حوكو لغو وريكتي كناعسيقي مغالة ده مغدشو وحينا دلغة كسا ما يساتي ماليشياد دانهيدا إلالية إيا سياسيين إيادا أمدي دي سن وجيدك أي كان لها دهينا وإنا إلها دقالها إيا دلك قبسته تدك قاركود أيا لغيابا إنا يكود دوضان إن حباشيدا إيا تركيو كالدوانيهين أو مامركاس تركيه أي مسلمينيهين حباها الصوماليدنا أي إسلاميو كو إلالينا يان سيدا أو مامركا ردادا كو أن دعوذي تدكا وحان كل لانهي واتريونيسا دودوننا حقيقة آد إي آد أي وفقتهاي تركي هادو إسلاليما وحكو إلالينايو شعبك فلسطين إي يهود حسوقيسو سو مسلمين ماهن سو قماتك اللوهايو جوكتن ماهن أو أفر بلوت كبادن مالي والبقلال دمر يعرورة لما حسوقيو آو إسلاليما دي تركيو محوس أقبتي حيبها غزة إي يهود قبستي محيكا جدوينهين كوا الصومالي إسكادا فينا وحوق أبته قلبك إيو هبك قاركود أي استعمالا يان يهود ويكو حسوقا يددك مسلمين تها تركيا أي كئيبية أوسية تركيا وحسيدان أوكالة هراء أبلان قاضي إنو الدفاع يا شعبك سوريا وأمامك النصيرية يروشك حسوقا يين أو أبلان قادكي أوسمي هل مليان داد كدو أي هرتيسا لو حسوقي magaalooyin waaweyn ayaa cadawgu qabsaday wax talaabo ah oo uu ka qaadayna ma jirin taas badalkeedana wuxuu sabab u noqday in magaalooyinkii ugu muhiimsanaa Suuriya ay dadka ahlu sunnaha ah lahaayeen sida magaalada Halab oo kale oo sabab u noqday in Usayriyada iyo Ruushku ay dib u qabsadaan boqolaal kun oo muslimiina oo deganaana laga dhigay wax la suuqay iyo wax la barakiciyay أو إسلامي ماذا أو تركو شيئاً أي سوريا أو درس كيس آه نيكي وحوق بواي محو الصوماليا أو كمانال ميل أجرته وقبان كرا هاي سوي ديسو ومدى الصوماليا تركيو سيدة حباشيدة وكرا أيو دنيه سجاركا ونوتا وحدونيا قولكاس إيا بدا الصوماليا إلا ودى بوبايو إنو قيبتيسا كبوبو أناقونا وانو كسو هرجيدنا arrinka isaga waan la dagaalamayna cid walba oo doonaysa inay bariga bad iyo hawada Soomaaliyeed boob ku sameeyso xalashadu markay isoo hub urursanaysay inay xoog ku qabsato xeebaha Soomaaliya Turkigu waa isagii ka iibiyay diyaarado dagaal oo uu asagu soo saaray umada Soomaaliyeed waa inay ogaato in duulanka Soomaaliya iyo qorsheeda la kala qaybsaday Mareykanka iyo Afrikaanta Salibiyeenta ah waxay qaabilsan yihiin dagaalka militariga gaalada reer Yurub waxay qaabilsan tahay dagaalka maskaxeed iyo kan anshaxa murtadiinta Carabta iyo Ajamta ay Turkiga horbuudka ka tahayna waxay qaabilsan yihiin dagaalka dhaqaalaha waa Turkiga midda jilbaha dhulka ugu dhufatay ganacsatada Soomaaliyeed waa midda dalka ku soo qufaysa badeecadaha iyo dawooyinka dhacay waa midda qaadatay qandaraas lagu la dagaalamayo wax soo saarka iyo dhaqashada xoolaha dhanka kale wuxuu heshiiskan xaqiijinaya hadalkii ay mujaahidiintu hore u sheegeen ee ahaa in Xasan Sheikh Maxamuud Xasan Murtad iyo Muuse Biixi aysan waxba isdoorinin heshiisna ku yihiin beecinta xeebaha Soomaalida Xasan Sheikh marna kama xumeyn Itoobiya badal la siiyo balse wuxuu ka xumaa in asaga aan la soo marinin maantana way muuqataa inuusan ka danqaraynin bad iyo bari Soomaaliyeed iyo khayraadka dalka oo waa ka Turkiga maanta wuu saxayay sidoo kale heshiiskan wuxuu muujinayaa taag darida iyo liinanta waxa ay ugu yeeraan dawladda federaalka taariikhda waligeed ma dhicin in dawlad ay dawlad kale soo kireysato si ay u difaacdo ijaarkuna yahay heshiis ay kula gashay inay siinayso baddeeda iyo khayraadka ku jira waa arrin ka soo horjeeda diinteena suuban ee Islaamka iyo aqliga saliimka ah umada Soomaaliyeed waa inay ogaataa maanta waxa la iibsanayo سيدي بايعاد سوغا تالا لا اسكو فليسيو ودل كينا وحالا بوبايو وخيرات كينا وحاقو ميسيقا لهور سيديو وقوبت كينا نيوانك مرتدين تا امانتا مدحظة اسكو شاقيا وحاي تمان قوان كو قارين اني دالك حراشان وحا استوريان هبايراتي مجرتو ومدحدين تكبحضي الله كفورتي عدوغا لصفتي كتابك الله سبحانه وتعالى دستور كدورتي دادك ايا دالك انا ايبين ايا سوماليي قوارما اياد براروغ دونتان اناغو هادي آنو نهي حركة الشباب المجاهدين دل كان حبشو ما أقولين كياتو ما أقولين مرايكن يرهيري ما أقولين تركيا إمارات يعدو البقو ششايا وما أقولين دل كان وحا اسكاله ومدى الصوماليا دي مسلمين تا ما أقبالينو إن دولدو يقرش شايا أما كفارة لقو ريجيو وانا كدقا لمينا انت هلقف نغر نولي هاي بإذن الله تبارك وتعالى ومدى الصوماليا دو حنو شاينا inaan baddeena iyo barrigeena difaacan karno anagoon cidna soo baryinin baddeena iyo barrigeena ku laaluushin hadii aan diinteena wax ay na farayso ku dhaqano allahna subhanahu wa ta'ala aanu tala saarano ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu rumayay taqallaha yaj'al lahu makhrajan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra allah subhanahu wa ta'ala ayat almamaya cidda allah tala saarato إن الله سبحانه وتعالى أرميه ذا وأوفو ذينايو وأرميه ذا الله سبحانه وتعالى وأسهلايو مركب وحالانا هاي وحي كجرتا مصلحة لنا يدانتنا مانتا وحي كجرتا إن إلهي كتابك سبحانه وتعالى أنو قبصنو أنو جهادنو وحوي عذب غال نقصو الدولي بد إيا برب أنو إسكاعلنو قبانما إيا حرنمانا وحوي سهل لقوم هيرايو حدا هذا النفط هذا إيا مالك هذا يا عمر قاعدي وقت قاعدن كبحينن وهذا المحاوي على وهذا اسكعليلين ميل لما غارايو بركومده سومااد waxaa leenahay waa isku filanahay anaga isku filan hadii aanu allah ku xireyno waxa uu kitaabkeenana aan midta ku qabsano qoryaheena aan bidha ku qabsano insha allah taala anna allah subhanahu wa taala lama dayaayo waxa lay umada soomaalida ka oo kufriga iyo waxa way murtadiintan isoo baahaysay ee dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina inta weyn baabiyaan raba ka hortaga oo ka ayaanu leenahay wa aakhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in wa hagaag intaasi aynu ku dhaafno kalimada sheekh Cali Dheere ee ku aadaneed heshiiskaasi atana waxaan u soo laabanayaa martida barnaamijka waxaan soo dhaweynayaa marka hore sheekh maxamed balli sheekh maxamed aan ku soo dhawow marka hore warbaahinta islaamiga al-furqan marka xigta damacyada uu wajahayo dalka Soomaaliya wax soo diitamaayo waay wax hada soo bilaawda ma aha wax waligood in soo socday ila shirkii Berlin waxa keenay hadda wayahan dambe inaysa u soo laba kacleeyaan oo saabanaanka u imaadaan oo meeshii ay u ekaato tukan xaraash ah oo la kala boobo soo dhawow بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى اديات بن ودواهي اذا عد الفرقان ان الله يدين بركيه ادينك كو iyo kuwa amthaashina idlamidka ah oo eelaanka ka shaqeynaya in arintaas iyada waxa soo dadajiyay in waa arin markii horeba lagu talagalay hadana in xajigeedii ka baxday oo xargaha goosatay waxaan yeelaya markii la arkay kuwii hore inay macna nabad galeen dalkii hore iyo Berlin kuwa lagu qaybsaday iyo kuwii la bixiyay iyo NFD iyo macna Ugandania iyo kuwa lamidka ah iyo dhamaan Djibouti markay kuwaasi ay ku nabad galeen oo ay gumaysigii la wareegeen ay dadkii waxay fahmeen gaaladii iyo gaala raaciyadii meeshaani inuu ku jiro macnaha shaah oo ugu jiro macnaha xaraash oo ugu jiro waxay ayagu ay danahooda ay ka dhex arkeen waana sababka keenaya maanta qolo kasta inay isu kaay soo qaawiso qolo kasta inay tiraado meeshaan in petrol baa ku jira meeshaan kaluun baa ku jira meeshaan macdan baa ku jirta meeshaan bad baa ku jirta meeshaan dhul baa ku jira macnaha ilaahay marka dambe waxyaabo hor leh oo aan hadda aanan filayn ay soo baxaan sida aad u maqleysaanba waxa weeye ninkan macnaa Xasan gurgurto oo murtadka uu lahaa heshiiskan hadda ma bilaaban muddooyin badan baan soo wadnay ma aan kuma aanan soo beegin saylac iyo lug haya waa uu ka horeeyay waxaad halka ka garanaysa inay macnaa dulalkii saylac iyo lug haya ay ku qacweeyeen Muuse Saamiri ama waxa weeye Muuse Sheydaan uu ku iibiyay inay midkan uu ka horeeyay oo dhowr sano heshiiskan uu soo socday kuwa hadda qarsoona waa iman doonaan oo waxa weeyaan ayagana waayaha ka shifin doona marka waxa soo dadajiyay wax waalidnaanta iyo ku arkida anaga nala ka arkay iyo lax kasta shilalka isirta lagu qala wax ka badanna waa iman doonaan waa tahay intaasii hadaynu kaga nimaano atmaacda kala duwan ee dalka Soomaaliya uu wajahayo waxa soo dhaweynaya hadana nabadoonka nabadoon maxamed guuleed farataag nabadoon waxa tahay nin xog ogaal ah oo muqdisho in badan ku soo noola qorsheyaal badan oo guracna oo Soomaaliya lagu boobay kheyraadkeedana goobjoog u ahaa Turkiga dawladda Turkiga markaan si gooni uga hadalno faragelin intee la'eg ama hagardaameen intee la'eg ayaa dalkan Soomaaliya ee muslimka ah ku haysa Bismillaah hagardaamada iyo fargelinta uu weyn bay hadee leey ku run yahay ku haysa dalkan Soomaaliya horta Turkigu waa dawlad kristaan ah oo maaragtay ciidamada naata ciidanka ugu badan leh waxa kale inta uu weheliya Itoobiya maaragtay aad bay u caawintaado maalgelinta u badan oo Turki dabada gashado Itoobiyu gashaday marka saas u fargelinaya dad xoolahana waxa la yiri intaada xoola tabcan ayaa cidii ku dhaqaaleyn lahayd baa la raadsan marka hore dad aan bileen oo Xasan Gurgurte iyo Muuse iyo maaragtay kulli waxaas hoggaamiyashaas madaxweynayaasha faasidka sheegan haya ee galdalka loo qayb qaybshay oo ayaa maaragtay ayaa u ansixiyay oo u fududeeyay marka maaragtay doqontana waxaa la yiri usha agteeda lagu dhufta maxaa ugu dhufatay hadday ku oran waydo ayada lagu dhufta dalkeena hore loo qayb qaybshay Berlin baa lagu qaybshay Imbigati baa lagu qaybshay maaragtay waa soo cishan weyna intii hadda ilay kuurun yahay naga maqnayd oo nala ka qaatay inta dambe marka waa nugul yihiin ha looga darsada hadda ilay kuurun la yiri waxaan badaha in la qayb qaybsho oo la xaraasho waxaa lagu go'aamiyay shirki dib u heshiisiinta loo baxshay oo Imbigati oo labada sano iyo barka loo fadhiyay Itoobiya markaas badda hadii ilay ku run yahay loo saxiixay googoynta federaalka la sameeyay oo masiibada uu weyn oo gaaladu soo daraasaysay ay tahay xilligaas gabay baan ka tirshay diiwaan la yiraahdo intii aan tilmaamay maanta hadii ilay ku run yahay way taagantay mid kama maqna gabagaas afarrey gaaban weeye shirka waxa la oran jiray shirki dib u heshiisiin baa loo baxshay oo darintii nabadba ayaa fidsan marka idaacaddii hoon afriig marka ay wareysanaysay ayaan gabagan ka sii daayay waxaan idhi shirka dib u heshiineed darintii la fidiyay dabin baa la hoos dhigay dalab inaan ilaahnaa diiwaanka lagu qoray dagaal oogayaashii dawladahii isugu yimid wax loo kala dab qaadaba dalkeena la iibshaa diiwaanka lagu qoray dambilayaan la xirina darajada u dhiibaa diiwaanka lagu qoray digraha Itoobiya dakad inay helaan baa diiwaanka lagu qoray waa dul walaalah dariskiina weeyaa diiwaanka lagu qoray dabar gooyay culumada dila oo la dirira diiwaanka lagu qoray damir laawayaash iyo daba dhilifa taliya diiwaanka lagu qoray diryanka rasaasta iyo dagaal aan dhamaan baa diiwaanka lagu qoray Soomaalidana daadun dibadda ay u carartay doonyahay kula ata diiwaanka lagu qoray WFB ay markii dalagu soo go'o anna deeqda keen baa diiwaanka lagu qoray waxba yaana daalin ee duruufo adag baa diiwaanka lagu qoray yaa u maqan dadkeena intii hadda aan tilmaamay hadday dagaalkii tahay hadday sida ninkii sunnadu ka muuqato lood maaragtay loo beegsan haya tahay dadka taliyo hadday la ku daba dhilifyada dagaalkii oo wali iska socda WFB qaabka ay ku shaqeyso oo tiraa aan ku keenay kullu waa taagan yahay marka xilligaas wax walba oo Turki iyo waxaan dalka in la qayb qaybsho dakadaha la xaraasho Itoobiya dakad hesho markaas hadee lay ku run yahay la soo daraaseeyay hasa ahaatee horey doqonimo noo heshay hadee lay ku run yahay gaaladuna waxay tabcatay niman dayuuseena oo maaragtay danahooda u filinaya arrimahan wax badan baa la soo waday baarlin baa laga soo bilaabay intaas la soo waday dawladdi maxamed siyaad barre ayaga dunshay gaalada dubisay dadkii dunshay turgigu kamid buu ahaa marka waxaas markay ku guuleysteen oo dayuseentan tabcadeen ayay marka waxay noqotay dayax 14aad haya hal qaybash Itoobiya inta hal siyo turgi inta hal siyo hadee lay kuuno yahay waxaan ognahay xogta hoose ku helina badi Kenya iyo Soomaaliya isku qabsadeen oo Soomaaliya loo xukumay hadda inuu Cismaan Ciil Umar Geela Xasan Gurguurta iyo hadee lay kuuno Itoobiya dhex Kenya dhex dhaxaadin hayo oo la rabo dib in hadee lay kuuno yahay laga ibs waxyaalo badan ba hadee lay kuuno yahay arintu inta ku ekaan mayso marka sidaas weeyo turguguna cadawga ugu weyn oo magac islaana wata kaafira ah ayaa weeye fargelinta asama aragtay ayaa turgiga ugu xun inta wax fargelisa waa tahay nood mahsan tahay wadan guuleed oo ku soo laaban doona Sheikh Maxamed dadka qaar kamid ah waxa laga yaabaa inay u aaminsan yihiin dawladda turkiga inay tahay walaal oo u xiriirinayso islaannimo gargaar u wado horumar u wado halka Itoobiya cadaawadda ay Soomaali kala dhaxeeso in laba isku heesanin su'aasha marka laba isku jirta oo Turkiga muxuu ka doonaya Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed dhanka kale Itoobiya iyo Turkiga ma u kala roon yihiin dadka Soomaalida iyo kheyraadkooda bismillaah alhamdulillaah maana su'aasha hore Turkiga danaha uu ka leeyahay Soomaaliya waa mid aad iyo aad u ballaaran weeyaan Soomaaliya dadka iyagu aqliga leh ama wax akhriya ama dadka indheer garadka dadku waa labo midna waa indheer garad ma indheer ayuu wax karanaya midna waa indhow garad meel dhow buu wax ka arkaya dadka ayagu makasta ama ciyaalka ama dadka waxay ku leeyihiin Turkigu waa nooca Turkigu waa islaam war Turkigu waa dowlad sheeganeysa islaam inay tahay waa calmaaniyo waxa la oran karaa danaha uu ka leeyahay Soomaaliya midda Ethiopia ay ka leedahay ka fara badan hadda xaaliyan aanu joogno oo hadda aanu joogno isaga haysta xalane asaga haysta oo soo doono dakada ka sameynaya waxa uu keenay wax alla wixii danyarta Soomaaliyeed ay ku ganacsanaayeen ila hatta laga markii laga gudbo ajinkii ay keenen ila macsaradii ay keenen ila muxugi iyo magareysa oo macsajala ay keenen waxay la wareegay dhismayaasha iyo dadkii xooga magareys waxay la boreegan meelahi dhismayaasha iyo laamiyadii waxay la wareeg waxaas oo dhan waa inay istiisaal ku sameeyaan dadkan masaakiinta ah ee ruqada ah ee aan xoog ahayn inay macnaa ayagu ay kor ka duleelaan danaha uu ka leeyahay waxa weeye midda Ethiopia mid ka weyn buu ka leeyahay sida asagoo ah ayaa hadda waxa loogu daray badii loogu daray macnaha marka la leeyahay macnaa Turkigu waa inaad ogaatid inuu ka daran yahay dadkan hadda la sheegayo waxa uu doonayaa dadka qaarna inuu ku laayo madfac qaarna inuu tajwiic iyo gaajo ku laayo maxaa hadda ka jira macnaha wilaayadka islaamiga oo ma ka jira meelo fara badan diyaaradii bayraqdaarta ah ayuu la dhacaya oo ku gumaadaya waxa weey macnaha waxyaabaha islaamiyiinta hadda ugu badan ama reer Falastiin macnaha waxa weey afayeen kula uu soo taabtay macnaha dhibta ugu badan dadka gaarsiinaya daawadii buu yahuuda siinaya oo kabaha weey Falastiiniinta lagu garaacay haweenka muslimaadka waxa soo saara Turkiga oo wuxuu siinaya macnaha khubaradii oo wuxuu ka iibinaya diyaaradii markaas wuxuu leeyahay hadana waa idii hilinaya hadana waa idin la jira maxaa shan bilood bay hadda marayaan Rafax bay ku sii dhow yihiin oo waxa weey ayaguna waa mitidayaan meel ka sare waa laga saaraya dadka u xiga weeyaan oo aday islaam dhaba yihiin maxay ugu hiilin waayeen maxay wax ugu tarin waayeen Falastiin Soomaaliya Turki dan iyo haajo minna kama u laha bal wuxuu doonayaa inuu ayada dhan la wareego dadka macalam wax garadka wax oo eberka waxay ku leeyihiin waa naga fog yahay ee naga qabsan mahayo amxaara noo dhow war amxaaro ilaa iyo macnaa ilaa iyo sayidkii ilaa Axmed Gure ilaa Ceeriin aan baray ilaa 64 ilaa 77 ilaa iyo 30 sano intaba waa la dagaalabeen hal xabo inay xero ku jirto hada xerooyin bay ku oodayeen laakiin ninkan ka awood badan qaarna gaajada ku leenaya badiina la baxaya ajinkana keenaya kuwana bayraqdaarta ku leenaya gobolada dhan bal waxa hadda loo leeyahay waa Turkiyo waa ehel waa nan waxa way dadka waxa is leedahay Soomaali Soomaali muharaam bay cuneen Soomaali ma waxa macnaa madadan aan waxa aan waxba garanayn bacad Soomaali xagee macnaa ku barteen Turki walaal waxaan ku sheegay su'aashaasi su'aal dad badan inay fahmaan oo dad badan inay dhuuxaan Turkiga wuxuu yahay loo baahan yahay weeyaa Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan ka bareyna Soomaalida Turkiga iyo kuwa la midka inuu fahamsiyo waata Sheikh Maxamed haatanna waxaan u jeesanayaa dhanka nabadoon guuleed oo garabkayga bidix fadhiyo nabadoon sheekha wuxuu si qoto dheer kaga hadlay Turkiga Soomaaliya waxa uu yahay walaal ama cadaw walina waxa jiro dad nadariyada ah ama fikrada ah Turkiga inuu walaal muslim ay yahay aaminsan ayaa jiro oo laga warqaba oo hadda aan qarsoneen magaalada Muqdisho ka muuqata dadka ceenkaas ay wali aanan fahmin hagaadamooyinka uu Turkiga maleegaayo iyo qorshayaasha asaga qoseeyay ee Soomaaliya uu kareeyay laakiin uu u gelinayo go'a ah in Soomaalida ay dan u yihiin dadkaasi maxay wax ku fahmi karaan oo wax loogu sheegi kara soo dhaw bismillaah horta dadka qaar ba fahankoodu iska yariyay Turkiga shuruudaha reer galbeedku kula galeen inuu naato inuu ka noqdo reer Yurub kamid noqdo waxa kamid aha inuu Soomaaliya baabasho oo Soomaaliya reer Yurub u soo gacan geliyo shuruudahaas taas ku jirta dadka aan wax fahmin aan ninki maanta aan fahmahayn inuu Turkigu cadawgii Islaamka yahay oo cadaw Soomaaliyeed yahay wuxuu lamid yahay nin uurkii hooyadii ku jira calooshooyadii nin ku jira haddii la kuurno yahay lamid yahay waxa kale oo jira dad wax fahmaya laakiin dana adduunyo ay maaragtay ka adkaato maaragtay daba dhilifya waa maqlaysan Xasan Gurguurte markuu lahaa badan xaraashayna oo birigan xaraashayna oo ma ka gaajoonayna hadda wax walba inay xaraashayaan dadkaasi way ogyihiin midda kale nimanka hadda xildhibaanada oo markii Xasan Gurguurte barnaamijkan soo jeediyey ayaguna saxiixay wixii qurba joogtaha oo xilligii dawladdii Maxamed Siyaad Barre iyo ka hor inta qurbaha aaday gaaloobay oo kaniisaduhu quudin jireen oo gaalada inta tababaraysay haddii ilay ku horan way wax waa fahansan yihiin qaarka iimaanka umba ka maqan waa gaaloobay sidii sana diinta maaragtay dadka qaar diintay ku walaalooban qaar dhalinyaradii ku walaalooban dadkaas inta madaxda sheeganaysa oo maamuladaas sharci la dirka ah gaalada diintay kula midoobeen marka waa walaalahooda iyaga walaalahooda dalkiina xoogaa waa xaraashanayaano jeebkay wax uga ridanayaan marka dadna waa dad hadda masaakiin ho warka run ay sheegayaan idaacadaha Xasan Gurguurta ka sheegaya ayay run moodaan wax garadkooda haddii ilay kuuran yar marka Turkigu cadawga noogu daran haddii ilay kuuran way sidii Sheikhu u sheegay Itoobiya ilaa muddo dheer baan dirireyn waana iska dhicinayn maaragtay waxa masiibada oo bayraqdaarka wata oo daroniska wata oo Soomaali baabi'in haya oo Yemen baabi'in haya oo meel walba dayaradiisu ku jiraan waa Turki shaati Islaam baa ugu jira motor Kristana waa saaray ma ahan haddii ilay kuuna muslim Soomaalida waxaan leedahay ha ku dagminina Turki hal aan iska celinno asagaba Itoobiya ka xog badan oo nooga daran fogaantiisa wuxuu ciidan lahaa halku isugu keenay sideedana Soomaaliya waxaad ogaataan dhul lama bixiyo in la yiraahdo intaas Turki baa la siiyay inta Itoobiya la siiyay inta maaragt waa arin xad gudub maaragt qarnimada Soomaaliya ku ah dhul lama bixiyo taa ka lama bixiyo taa ka xataa haddii li kuna Sheikhu way maqlayaan dhul Soomaaliyeed haddii gaalo soo gasho qof walba dagaal jihad baa ku waajibaya fardhu cayn marka Soomaalida waxaan leedahay iska dhiciya haddii ilay kuuna aan iska wada dhicino Turkiga oo maaragtay inta maaragtay cirku waxa la yiri intuu daahayaa la dogsaday inta maaragtay xarakadu shabaab mujahideen ay la dirirayso soo hiiliya oo Turkiga aan dalkeena ka dhacsan waa tahay dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan barnaamijka diirada jimcaha oo idinkaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan qaybihiisa dambe ayaan ku sii siqeynaa Sheikh Maxamed culimada rabbaaniyiinta ah dal iyo dibad ku dhaqan gaar ahaan culimada Soomaaliyeed qaar badan oo ayaga ka mid ah dalka joogaan qaar kalena ay dibadda ku maqan yihiin damacan ku aadan khayraadka Soomaaliya ee si laba kacleenaya mar walba cirka isku sii shareerayo maxaa kaga aadan waxaan ka warqabnaa inay culimada ka mid yihiin hoggaamiyeyaasha bulshada maxay kaalin oo ka qaadan karaan in ummadda Soomaaliyeed la samato bixiyo khayraadkooda iyo dhulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu makaniyeena ay macnaha in cadawgooda ka difaacdaan ama cid si kala hadaar u dhaha cid kasta oo damaacinaysa oo rabta inay ka qaadato ee ka difaacdaan culimada mas'uuliyad ba ka saaran qof kasto oo indheergarad ah qof kasto oo muslima qof kasto khaasatan Soomaali ah waxa weeyeen title-ku wato ha noqdo mid ka sheekh ah oo caalim ka ah asagu xil gaar ah si saaran sida nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam culimada warathatul anbiya anbiyaadu dhulka difaaci jirtay oo dhulka ku mitidi jirtay oo gaalada ka celin jirtay booskoodi culimada ayaa joogta haday tahay indheergaradka haday tahay wiilka jaamacadda dhigta haday tahay midka elementaryga haday tahay dugsiga dhexe haday tahay haweenkii hooyooyinka gabdhaha mid kasta dalka iyo dhicintiisa xilba ka saaran nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wa ali wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi laakiin waxyaabaha la yaab kale waxa kamid waxa weeye wariyo macnaha maanta inaan arkayno dadka iyo aqli yaridooda man qaan wax keenaya macnaha macuuna dhacday baa la cunay ma wax haaraana la cunay ma meelo kale wax nooga yimaadeen ma waxan badal lagu daadinayo iyo magaraysaayo nuclearka iyo waxyaabaha magaraysaayo baqaaya baana saameeyay maanta inuu ninku ruuxu garan waayo cadowgiisa war waddanka waxaan maqli jiray Soomaaliya Soomaali baale dowladii shuuciga ahayd waa lagu heesi jiray maanta waxaad maqlaysaa Soomaaliya Xabashi baale dekedda Xabashi baale dhulka badda Turki baale kan Ugandais baale ilaa uu Yoweri Museveni baadiriga uu leeyahay waxa weeyaan yes awalaan waxa weeyaan Kristan waanahay laakiin dhulku waxa weeyaan awalaan dhulkayagii way leeyahay waa Yoweri Museveni qolo kasta maanta iyo nin kasta oo dulmi oo dhalima iyo mid kasta oo mujrima maanta waa suuqay soo qaawinaya dawladihii yaryarka qabiilooyinka yaryarka haba wadankoodii ka baxay ayagoo raba istiqlaal hadda maanta bal fiiri shishalis lama qabsan karo East Timor waa 1 million Indonesia ka baxay gaarbi u deganta anagu intaas oo milyan 34 million baa wadanka la qaybsanaya markaas loo saacabinaya waxaan la yaab kale waxa kamid hadda koor nin baa wuxuu yiri war wuxuu yiri dacwe doqonnimadu hatta odayaal bay leedahay doqonnimadu jaamciyaal bay leedahay doqonnimadu culuum bay leedahay hamooyin doqonnimadu maanta waxaad arkaysaa niman neegtiin qaba oo kula shahaadaan wata nin sheekh ah oo kula kutubtaan akhriya nin jaamiciya oo kula bachelor iyo phd ba wata oo haddana le wadanka waa inta kulka loo dhiiba bada waa in la qaybsada xaga waa in saa la sameeya macnaha waxyaabaha la yaab kale ka mid ah zaman aakhirka macna ma arriya wax yahay baqiyaawe markii laga gaaro zaman aakhir ذهب الناس وبقي الناس ناس ددكو انت تغان با دد كابا هريا ما انت نينك اوغول ما انت ودن كيسا وحوي دولك يغا لوغه هيسي جيري حب الودن با ددك لا غاري جيري وحوي عبد الله عزام وحو قري كتاب معناه وحوي الدفاع عن اراضي المسلمين معناه واجب على كل مسلم دولك مسلمين ان لا دفاعه ما انت دد واوين يا علماء يا اندير غرد يا مدح كالمين وحان ايغو دولارينتا يا ظالمينتا يا ودك ibsin laakin dadkii iyagu cilmiga sheeganay war waxaan leeyahay walaalayaal wa ansaxu lakum walakin la tuhibuna an-nasihin war wa idin nasihiinaya laakin nasihadu waxa way dadku ma jecla war maanta wadanka aan dhicin wa rabbi subhanahu wa ta'ala aan ka cabsano intaadan ka bixin sheekh maxamed dhanka kale waxa jira dad soomaalida ay culimo u taqaano imaamada wato oo lagu bartay daacwo iyo diin faafin hadana garab taagan qorshayaasha ceenkaas ah ee dawladaha shisheeye ay karkarinayaan dawladda federaalkana ay qalin ku duuga u taagan tahay dadkaasi waa culimo say dadka u yaqaanaan hadana maxaa kaga aadan bulshada kelimadiina ku aadan daatihiin culimada Soomaaliyeed maxay tahay culimada walaalayaal dadka Soomaaliyeed waa dad waxa weeye in badan oo kamid ah aqli iyo garasho Alle u siiyay inkastoo dad balaayay oo inkaar qabo sagagara ay saga buuxaan haddana nin kasto imaamad qabi sheekh maaha oo nin kasto garliina wadaad maaha nin kasto isagu meel minbar fariisanaan maaha waxa weeye ilaahay ba quraankiisa nagu jawatul alayhim naba alladhi aatinaa wa ayatina fansalqa minha nin liyada bilcaan ibn baacura ilaahay nooga sheekeyay oo caalimaha oo ismu al-a'zamka ilaahi yaqaanay oo ducadiisa la aqbali jiray hadana tolki macna ka tagu waayay oo ku dhaqmay maamadi Soomaaliya tol iyo kabta dhexda lagaga jira ilaahi subhanahu wa ta'ala tusaale nooga dhiga ila qiyaam saa dad maanta noocaas oo culumaaba jooga oo la dimuqraadiyada waa la qaadan kara oo la macna waa lagu dhaqmi kara oo la shuuciyadu waa saxan tahay oo la macna qabiilku waa saxiye oo la maanta kan weeyaan waxaas marka waa wax ilaahi subhanahu wa ta'ala tusaalehda nasiyay dad iyaga kamidoon ay ku halaagsameen ayaguna bartii bay taageeyeen dadka noocaas oo kale ah oo culumo ku sheega in la iska ilaaliyo waa kuwa maanta barakeynaya dawladda ridada ayo wadanka dhan dhiibtay waa kuwa kule labada gobol ku jira waa kuwa kale aqalka sare ku jira aqalka sare ayaa siixda shaydaan baa siixda mise jin baa siixda mise ayaa siixda aqalka sare waa wax gaalada noogu tala gashay dadka culumada sheeganaya yaan lagu kadsoomin yaan lagu kadsoomin dadkaasi culumo ma aha dadka gaalada horbooday dadka gaalada naashnaashaya dadka gaalada u sacabinaya dadka wax la daturka saxaya dadka ayagu wax dulaalaya dadkaasi culumo ma aha waa culumaa uu sheeytaan ilaahay baa noo sheegay dadka yaan lagu kadsoomin mahadsanid waa tahay nabadon guuleed qaybaha dambe ee barnaamijka diirada ayaan ku sii siqeynaa baaqa aad u direysay bulshada Soomaaliyeed ee aad tahay mid ka mid ah odayaashoodii dhaqanka ee ku aadan qaabkii ay ula falgali lahaayeen admaacdan kala duwan iyo qorshayaashan la isla wada qaatay ee lagu boobayo dalkooda muxuu yahay baaqada iyo fariintaada togan ee aad u direysay bulshada muslimka ee Soomaaliyeed baaqa intaanan u gelin waxaan rabaa culumadii qaabkeedii inaan kelmad ku darsado culumadu labaan u kala qaadayna culumada mid waa culumo rabbaaniyiin oo aslan ah kitaabkii maaragtay iyo sunnadii garabka u saaran tahay culumadan kale culumo awsuul yar oo hadda maaragtay nimanka ridada la jira finnada ugu badan waa nimanka wadanka dalka iyo dadka ku haya dib sababtoo ah shacabki waxay u yaqaaneen culumo waxay u sheegan haddii ilay ku run yahay dastuurkii bay u xalaaleynayaan waxay leeyihiin waxay ummadu ku heshiiso shariicada islaamka ay waafaqsan tahay dadkii culumay u yaqaanin culumada sidoo waxa loo yaqaan ariga waxa la yiri indhihiisu waa riyaha waa aricadka culumadu waa dadka indhihiisi marka maadaaba culumadiisa loo yaqaan culumadan qadka ka dhacdo ridowday ayaga dambiga ugu badan geystay oo dalkii burburshay oo dadkii dagaalami lahaa oo jahaadi lahaa waxa ilaahay waa kaas sheekh habal baa haddii la ku run yahay saayiri sheekh habal baa saayiri waa bunaanta waa midda ugu finna badan culumo qadka ka dhacda oo ridowda finna ka badan ma jiro baaqa markaan u soo jeesto dalkeenni dadka waxaan ugu baaqayaa muslimiinta oo Soomaaliyeed xoog wixii lagaaga qaato xoog baa lagu soo ceshadaa bariya maaragtay laguma soo cesho gaaladu warna daayo dalka iyaga annaga aleh noo daaya ma yeelayso mahmah gaalaha waxaa jirta ingiriisoo la yiraaha low is in viral of gan sharcigu wuxuu ku jira qoriga dhuuntiisa ayuu ku jira soomaaliyay muslimiin ay meel kasto ay joogtaan muslimiintu sharcigu waa asaas haddii hubka hal la qaato dadku hubku ku kala adag yahay soomaaliyay xoolaha ridadu baada idinka qaadayso oo canshuurta idinka qaadayso oo maaragtay idin boobayso hubku gata oo aan iska dhicin haddii lay ku run yahay gaalada waxaa soomaalida u sheegayaan inta yaroo la gaaladu idin jara daadinayso oo isan idan xasuuq ahayn waxay maaragtay nimanka mujaahidiinta ahoo dirirahaya ayay maaragtay waxay ka baqayaan waxay leeyihiin haddaad waranka ku sii mudaan amay raacaan markii hadda ilaahay ma qadaray haddaa nimankaasi haddii lay ku runyay dagaalka la geli lahaadeen mujaahidiinta ma ina ganacsateen muqdisho iyo meelo kale midna kama ganacsateene dalkiina Itoobiya iyo Turkiga u gacan gelinina aan dagaallo hal laysdulu yiri ninkii dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayay war ma aragtay gaal soo duuri oo xarbi Ugandada xun oo ma aragtay dooliga cunta iyo ma aragtay ayaa dalkeeni doonyo ku samaysatay oo maaragtay khayraadkii badda guranaysa waa ogtihiin nimankan ridada bal intay sameeyeen oo aad maaragtay idinkuna qaarkiin ku raacay waxa la yiri qaadkii aan Itoobiya aan ku bedelano malaygi maaragtay waxyaalaha laga yaqiiqsado waa waxaas baddiiba qayb waxa la siiyay Itoobiya qayb Turki baa la siiyay قيبة كلنا قال هذا كلنا قيبة الله سين دونا هدنا لجهر تجين بلا يد وح اللي يري جسلا قبت إلى الضبل قبت مله ورنت أن لتشانجوين أن دريرة كرو الله عقتها إستان أن ما ركت دجالنا ترجع هدا وح رجنه ويجو ضل كيمن ضدكو هدول الله عقها إستو لما جم يسنج كرو أي دريرة هيان دكان والبا أوان شو أو مقدشة كويال هرتي سو وحور دجاي الله عقلا أن ضدكو سي دكان كاس أما بخار كاس وحلقو قده ورقيس إنه هرتيس دجو سجن عصتضو أبرك عضه وما ركتي وحيو كرقيسن أو كيلة كيلة لب لب كيلة ششن كيلة والرشين كهد اللي يكون أصحري كبيه دركي وهاج أسوان كهذا الله هذا أو ضياش هد اللي يكون براند هذا أدبان وهذا الله مركا وحور ربع قالوا وحي ربطان مركا إذن عيرتي سو بديهن نقادته أو عيدين نقادته بترول وحول با إذن قعن مدوي بيسو إنه يصير ما ركت قحطيك حريها كيا بعها قد جدون أي كائن إنه قعنها وهرصتها هدنن عيري هنا واحد سكمر عنكر ولا قعن مدوي بي إنت اللي إذن قعن مدوي بين سومالي يتجعلنا أو هنتذا هيستان أو قرية رصاصة جدنا كرتان هنتجعلنا ودلّي قال إلهي قوم أنس دلّين ما دلّي هيس دلّين نحن ولا هذا أقول باقة هي ضدك أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii diirada jimcaha ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-furqaan todobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadalnay guud ahaan damacyada wajahaya dalka Soomaaliya gaar ahaan heshiiskii la sheegay in Turkiga lagu siiyay badda Soomaaliyeed waxa barnaamijka inagala qayb galay martina ku ahaa mahadiyaha ka gaadhe Sheikh Maxamed Balli oo ka mid ah culimada diinta islaamka iyo nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Faratag oo ah afhayeenka ku dhaqanka shariicada islaamiga ah ee wilaayada Banaadir intaanu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeyno waxaan idin kaga tagaynaa sidaasi iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh